www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى اتل ما أوحي من الكتاب صدق الله ایک رسالہ اقسام نے دیا تھا اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس دس قاعدے ہیں جو نفوس کے تزکیے کے لیے مفید ہیں یعنی ان دس اصولوں کو عمل کرے تو نفوس کا تزکیہ یعنی اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد تزکیۃ النفوس ہی ہے یہ سب تلاوت جو بھی ہے وہ سب اسی کے لیے دینا ہے ذریعہ ہے دس اصول کو انہوں نے متعین کیا وہ اتنے رسالہ تھا تو ہم نے اس کو بڑھا کے اتنا کر دیا تو خیال ہوا اس رسالے سے پیدا تو سنا چکا ہے دو پہلے ہے اس کو سنا رہا ہوں تیسرا قاعدہ تزکیہ نفوس کے لیے جو اعمال ہیں جو وظائف ہیں ان میں کا تیسرا قاعدہ کیا ہے تلاوت قرآن پاک ہے نفوس کے تزکیہ لیے کلام پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں احسان عظیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ احسان عظیم ہے کہ قرآن پاک کر لے کے آنا یہ دوسرا احسان عظیم ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں قلوب کے نفوس کی صفائی ستھرائی کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک کام صرف یہی نہیں کہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ یہ کام بھی رہتا ہے نفوس کے تزکیہ تلاوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ نفوس کا تزکیہ ہو آج دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں طبیعت بہت نگاہ ہے حالات اپنے ویسے سب زیادہ پہنچ رہا ہے پورے محلے کو پورے شہر کو پورے ملک اپنے لوگ مخبری کرتے ہیں اپنے لوگ چیزیں کرتے ہیں کتنے لوگوں کے مکانات گرنے کے قریب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفوس کے تزکیے سے بلکہ سارے مسلمانوں کو اس کی طرح متوجہ فرمائے بہت سے جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ سب اسی نفوس کے تزکیے کے نہ ہونے کی وجہ سے منافق کی علامت تین ہے اذا باد جب بات کرے تو جھوٹ کرے بولے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ جو امانت رکھے یا خیانت کرے وَإِذَا وَعَدَ اخراب مراد ظاہر ہے کہ یہ خسرتیں ایسی ہیں جو تزکیہ کے بالکل خراب ہیں یہ تو مومنین میں عام طور سے یہ خسرتیں نہیں ہونی چاہیے حدیث میں آیا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ چوتھے جب یہ چاروں خسرتیں ہیں زیادہ بات وہی ہے چوتھی یہ ہے جس کو بڑھایا ہے اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب آپس میں جنگ ہو تو گالی گلوچ ہونے لگے یہ خاص منافقی کی علامت ہے یہ منافق خالص ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى اگرچہ نماز روزہ کرے. یہ حدیث بہت مشکل ہوئی ہے علماء پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہیں وہ منافق خالص یعنی اصلی منافق ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں یہ خصلتیں موجود ہیں تو اس کی تعویل کیا ہے. حضرت ہمارے برابر اسی اشارہ ہی کرتے رہے بلندوں میں. مطلب یہ کہ مثل منافق خالص ہوگا, منافق خالص نہیں ہوگا. مثل باری یہ خصلتیں ایسی ہیں جو قلوب کو نفوس کو گندا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو صاف فرمائے. عام طور سے اطلاع ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی. میں نے اسی حدیث پہ بیان کیا کناڈا میں. بہت تھے لوگ علماء بھی سب بڑے ہی لوگ تھے. میں نے اس حدیث تو میرے دل میں آیا کہ نفاق وغیرہ کی بحث میں کر رہا ہوں, جھوٹ کی اور وعدہ خلافی کی, تو یہ سب کیا کہیں گے بڑے لوگ ہیں, سب پڑھے لوگ. تو ہم نے کہا ہے تو ایک مولانا عبداللہ کاپوری تھے, بہت بڑے عالم نجات کے. انہوں نے کہا مولانا بہت عمدہ بیان کیا آپ نے. میں نے کہا یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج یہ لوگ کہیں گے کیا نے پاک بھارت کناڈا میں چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ اسی میں تو ابتدا ہی ہے. ہندوستانی کے لیے تھوڑا نہیں مبتلا ہے, عام طور سے. اللہ تعالیٰ ان خسال بس سے ہم مسلمانوں کو تو بچائے. محبوب حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے, جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا تو وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. ترجمہ دے اچھا ہے, ان کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ کتنے ہی قلب صاف ہو ڈاکٹر کے نزدیک, لیکن اگر یہ امراض ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ صاف کر دیں گے. بس افلاح من زکا, جس کا دل صاف ہوگا وہی فلاح پائے گا. نبی کی بعثت اسی قلب کے صفائی کے لیے آئی. معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے جو پیش نظر رکھنے کی, کوئی اسے مستثنی نہیں ہے. بلکہ خانقاہوں کا وجود ہی اسی لیے ہے, تزکیہ نفوس کے لیے. ماں کی گود ابتدائی تعلیم گاہ, مدرسہ ابتدائی تعلیم گاہ, اور یہ انتہائی تعلیم گاہ خانقاہیں ہیں. ہوتا ہے ہونا چاہیے, نہ ہوتا ہو تو نہ ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو صفائی کرتے رہتے ہیں, کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے ہیں. ماتھانی تجربہ کر رہے ہیں, کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں, نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں, اور کتاب کے فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں, حکمت کی باتیں. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. مصنف بھی رہے ہیں, چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے, جو تزکیہ کی کتاب ہے. یہ کتاب ہی تزکیہ ہے, کتاب ہی تزکیہ ہے قرآن پاک. اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے, کتاب ہی اصل ہے. بہت اچھا لکھا ہمارا, مختصر لکھا ہے, بہت سندر لکھا ہے. اس کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن پاک. بار بار تک قد افلح من زکا, قد افلح من تزکا, ہمیں یہ آئے ہیں. نبی کی بعثت یہاں بھی ہے اور وہ تو ہے سورہ جمعہ میں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کھلی گمراہی میں تھے, نبی نے آ کر کے اپنی تلاوت کے ذریعے سے ان کے قلوب کو صاف کر دیا. بہت بڑی, بالکل گمراہیوں میں اتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعلیم سے ایسا کر دیا کہ اصحابی کو نجوم, میرے اصحاب میں سے ستاروں کو ہیں, جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. کہا بالکل گمراہ در گمراہ. حضور کی جاہلیت جو زمانے کی سب جاہلیوں سے بڑھ کے تھی, ویسے ہی نبی بھیجا گیا. اس نے تمام جاہلیت کے رسوم کو, اس کے ظلمات کو, اس کی تاریکیوں کو چھاڑ کے روشنی مقرر کر دیا امت کو. روم و فارس کو اپنی آنکھیں ملا کے بات کرنے والے ہو گئے, وہ اونٹوں کے چلانے والے. امی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, امی شخص نے امیوں کے اندر اصلاح کیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آيات, تلاوت پہلی چیز تلاوت. کیسے اسے سدھارا اس امی قوم کو, جاہل قوم کو, دور جاہلیت کو کہا جاتا ہے, دور ضلالت نہیں کہا جاتا, دور کو دائر جاہلیت کہا گیا ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے کہ اصل مقابلہ جاہلیت کا ہے, علم کا ہے. علم ہم سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کفر اور ایمان کا ہے. فرماتے تھے کفر ایمان کا بعد میں ہے, اصل تو علم اور جہل ہے. کافی علم نہیں آنے دیتا, پروانے روشنی کو جلنے نہیں دینا چاہتے. یہ بھی ایک تحقیق ہے. اب تک مثال یہ دے آتے ہیں کہ پروانے عاشق ہیں, ارے وہ دشمن ہے اس کے, روشنی کے پروانے دشمن ہیں. کہتے ہیں ہمارے رہتے ہوئے تاریخی بھی رہتے ہوئے تم کہاں سے آ گئے. نبی آتا ہے, تمام انبیاء کے یہ مخالفت جاہلوں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مخالف کو کیا کہ ابو جہل کہا گیا, کسی کو ابو جہل نہیں کہا گیا پہلی امتوں میں, کیونکہ ابو العلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے مقابلے کے ابو جہل آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم نوبل کر علم تھا, لیکن کل نہیں تھے. یہ بھی ہے اللہ کے برابر علم نہیں تھا, ان کا وہبی علم تھا, عطائی علم تھا. بہرحال سب باتیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان سب سے عظیم ترین چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کا منبع اور سرچشمہ اور اس کے اثر کیا قرآن ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے, ان کے احکام بھی اطلاع. اللہ ہم سب کو توفیق دے. علماء نے وہ آیات کو ان آیات کو بھی جمع کیا ہے جن میں تزکیہ کا ذکر ہے, تزکیہ جمع کر دیا. قال ابن عباس زمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالی نے زمانہ دی ہے, متبع قرآن کے لیے, متبع قرآن کے لیے اللہ تعالی زمانہ دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. بڑے مشہور نہیں ہے ہم نے بات ایک بار, یہ دیکھیے بہت عمدہ روایت ہے. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ لیا ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. پھر یہ آیت آ گئی وہ میری تبا خدا فرائے دلو, معلوم ہے کہ قرآن کا علم اس کا تعلق یہ گمراہی سے بچانے والا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے, تلاوت ہی کرتے رہتے تھے, ڈپٹی تھے, بہت پڑھے پڑھے لکھے. سر حضرت سے کہا یہ کہتے تھے دیکھیے جو شخص قرآن بچپن میں پڑھ لے گا وہ عام گمراہی میں نہیں آ سکتا. قرآن روکنے دو چاہے بہت بار نہ ہو, لیکن گمراہی ایمانی خرابی اس کے اندر نہیں آئے گی. قرآن نہ یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں. اس وقت سے کہتے ہیں بچپن میں ضرور قرآن پڑھا دو بچے, وہ روکے رہے گا. فمن اتبع ہدایت فلا یضل ولا یشقی, تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں, تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. قرآن اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے خاص تعلق پیدا کرتا. قرآن پاک اصل الاصول ہے مولانا, اصل الاصول, اصول شرعیہ میں سے بھی اصل کیا قرآن ہی ہے, کتاب اور اس کے بتبا سنت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی شاہد ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دارو قرآن کا ترجمہ. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن پاک. بوٹا سوال تھے، ابھی خود بیان کیا، یہ روس گئے تھے کہیں، ایک عورت نے ایک خواہش لیا، کہا میں 70 سال سے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کی کمسٹوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا. بیٹا بوٹا تھا، بوٹا یہ بیٹا یہ امانت ہے، لے لو. 70 سال سے قرآن پینے سے لگائے ہوئے، تم نے جب آیا ہے تو قرآن کو تم کو ختم ہی کر دیا، اور قرآن والوں کو ختم کیا. دیکھو بوڑھی ہو رہی تھی. سب قال ابن قیم، القرآن ہو شفاء تام من جمیع الادواء البیت والبدنیت وادواء دنیا. اچھا دیکھیے، یہ بھی ہے، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. بہت سے علماء یہی کہتے ہیں، اسی سے علاج ہی کرتے تھے خواہ سے. یہ بھی معلوم ہے، وہ بھی علامہ ابن قیم لکھ رہا ہے. یہ لوگ سب مخالف چیز ہو گئے. بہت علامہ ابن قیم ابن تیمیہ بھی کہ لے آئیں گے کہ ہمارے شیخ بھی متفق تھے اس کے، ضرور کہتے ہیں. ماتھانی نے کہا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن قیم نے مقامات سلوک بالترتیب طے کیا ہے. اللہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کیا، میں مانتا ہوں. شاگرد کی بات پر ہم ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی طے کیا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. کتنی عمدہ بات. علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ قرآن شفا تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. نیز اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، جس طریقے سے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس میں ایمان لے آتے ہیں، ایسے لوگ اس میں ایمان لاتے ہیں. جس طرح حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام تابعین سے تفسیر بیان کی. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے، حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی حق کی تلاوت کی. بڑی بڑی بات. کتنے لوگ معلوم ہے، بہت جامع کتاب ہے، مانا 10 میں سب کچھ بیان کر دیا. عالم ہے. قال ابن مسعود کان رجل منا اذا تعلم اشعارات لم يجاردهن حتى يعرف معانيهن والعمل به. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہیں لیتا اور اس پر عمل کر نہیں لیتا آگے نہ بڑھتا. وقرات القرآن دور فہم معنی ہے. قرآن کریم کا پڑھنا، معنی سمجھنے اور عمل کے لیے کیے بغیر اس کو حق کے تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا. قرآن شریف کا پڑھنا، معنی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق کے تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا، بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. اسی وجہ سے فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں یہ یقین قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ایک عمل سمجھ لیا ہے. اب تک اللہ تعالی عزت بخشے، جب تک اللہ تعالی عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے، اس میں تدبر سے، اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ ترقی کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. جو اسے کرے تلاوت قرآن کے متعلق ان کے بیان ختم ہو گیا. تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم امت بادشاہ صلی اللہ صاحب اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم تراز ہیں، تلاوت قرآن بلا فہم معنی بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے نفی کیا ہے. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء کرام نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، وقال ابن حجر، علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت پر تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے اسے بھی اور جو نہ سمجھے اسے بھی ثواب ملے گا. نفس تلاوت خود موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اگر فہم معنی کے ساتھ ہو نور ہے نور ہے. یعنی جو سمجھے اسے بھی یا جو نہ سمجھے اسے بھی، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے، اور اس کا تلفظ خود عبادت ہے. قرآن کا تلفظ خود عبادت ہے، بخلاف قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے یہ کسی درجے کا ہو، مگر یہ بات قابل غور ہے اور دوسرے میں یہ بات نہیں، قرآن میں ہے یہ بات. کیونکہ عام اذکار پر بلا فہم ثواب کے نفری کرنے کے لیے کتاب و سنت سے کوئی نسل چل نہیں ہے. عام اذکار کو سمجھ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن تلاوت قرآن کے بارے میں پڑھو، خود تلفظ اس کا موجب اجر و ثواب ہے. بلا سمجھے تفاوت، اگرچہ قرآن وغیرہ قرآن میں اور سمجھ کے پڑھنے اور بلا سمجھے پڑھنے کے اعتبار سے ثواب میں کمی جاتی ضرور ہے، مگر ہے بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن جو سمجھ پڑھ رہا ہے ظاہر کو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. علامہ ابن حجر سب علماء کی روایت ہیں. علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہیں، علماء ان کے اقوال کو سند بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری نے نقل فرمایا ہے، اور اس پر کچھ نقل بھی واری نہیں فرمایا ہے، ورنہ تو عموماً ان کے اقوال کو رد بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کو نظر کیا ہے. نہیں، تلاوت قرآن بلا فہم معنی بھی مفید ہے، اس پر رد نہیں کیا، مگر اس قول کو سالم رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاری کو بھی یہی کی بھی یہی رائے ہے کہ نفس تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے، وہ فہم معنی پر منحصر نہیں، موقوف نہیں، اگرچہ بلا سمجھو. ہاں یہ بات دوسری ہے، ہاں یہ دوسری ہے کہ سمجھ کے تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا، مگر نفس ثواب کا انکار کب جائز ہو سکتا ہے؟ نفس ثواب تو اسے بھی ملے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سمجھ کے پڑا ہو گیا ہے. تلاوت کا بیان. اب چوتھا بیان وہ کو سنائی دیتا ہوں. چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے تلاوت کلام اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ حضور کے اسوہ کو، حضور کے طریقے کو قابل اقتداء سمجھ کر اس کی اقتداء کرنا، یہ چوتھا ضرور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. قال ابن کثیر، حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر بنانے کی بابت اصل الرسول کی حجرت رکھتی ہے، بلکہ فی رسول اللہ اقوال افعال احوال سب کی ابتدا. قال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نحب ربنا. حضرت حسن بصری فرمائے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے رسول کی اتباع کرو. جتنا بڑھایا ہے اپنی صفات بھی بیان فرمائے، اپنے احکام بھی اللہ نے بیان فرمائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کرائی، پورے قرآن میں حضور کی معرفت کرائی. آپ فرما دیئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل و عین تزکیہ ہے، چلنا ہی یہی تزکیہ ہے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے رہے ہیں، جو گمراہ لوگ کی سنت کے خلاف ہو. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہوں، یہ جھوٹے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر جماعت سے الگ ہوں، اندھیری چوٹی میں چلے جاؤ، پہلے رہا ہوگا اب تو یہ بھی بہت کمی ہے. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کو جماعت سے الگ رکھ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں، ہر وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ سب باطل دعوے ہیں. غیر شرعی چیز سے تزکیہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ لوگ تاریخی میں بیٹھاتے ہیں، ایسے وضاحت بتاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی اعداد سے زیادہ سخت و دشوار ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں تزکیہ نفوس جسمانی اعداد سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہم السلام سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت و مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. ایک جاہل آدمی اپنا علاج کرنے لگے تو کہا جائے گا بھائی طبیب ہیں ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج کرو اپنے طور پر کرو. پر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں، یہ حسین معالج ہیں یہ لوگ. جہانچہ قلوب کے تزکیہ اس کے اصلاح کے کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. نہیں، وہ تمام معاملات جن کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہیں. نہیں، وہ تمام معاملات جن کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے. صحیح حدیث موجود، جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. امام سفیان ابن عوینہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترادو حضور کی، یعنی بہت بڑی ترادو اور کسوٹی ہے لہٰذا تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. تمام آئمہ لکھ سے چلے آ رہے ہیں, تمام کعبے چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, سیرت اور طریقے پر. لہٰذا جو اس کے معافی ہوگا وہ حق ہوگا, اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا, وہ مردود ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہوں, اب دیکھ رہی ہوں جب آ دیکھ رہے ہیں, لہذا جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتے ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے, اور اس سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں کو سے کلی طور پہ اجتناب کرے. اسی لیے لکھے انہوں نے کتاب کہ ان چیزوں سے اپنے نفوس کرتا ہے. تزکیہ تو ضروری ہے. اب تزکیہ یہ کہ جاہل لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گئے, چھو چکر کے لوگوں میں پڑ گئے, گمراہی کی چیزوں کو انہوں نے بتلایا, کھلایا پلایا, معمول بنایا, اس سے کیا پہنچو گے؟ اس سے تمہاری گمراہی بڑھے گی, اللہ کا کوئی بات نہیں ہوگا. بہت عمدہ. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہوں اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے, اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجدین کا دعویٰ ہے, جو نئے بدعتیوں کا, جو نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں, ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں, وہاں قرآن بھرا ہوا ہے. ایمان کو وہ جو طریقہ بتائیں گے وہی ہوگا جس سے تزکیہ ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ہیں, اگر بزرگوں کے بھی طریقے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے, رد کر دیا جائے گا, مردود رد کر دیا جائے گا. ہمارے ماں تھانی نے بہت ایسا کیا, اسی وجہ سے ان کو مجدد کیا گیا. مجدد طریقت تو کہا گیا ماں تھانی کو, جتنی گمراہیاں تھیں حضرت عائشہ نے کہا 100 سال پہلے جو گمراہی چل رہی تھی وہ اشرف علی نے اس کو دور کر دیا. یہ نبی وہ کتاب جو ہے اس قسم میں بہت خلاصہ لکھا انہوں نے, جو لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو ایک خاص منصب عطا فرمایا تھا. تبدیلی چیزیں ہر چیز میں ہے, دیکھا نہیں کوئی دیکھا آپ نے کل, ایک چیز ہے اور پر قید لگا دیا, بس اعتماد سب کو علم ہو جاتا ہے, اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق محمد فرمائے, تلاوت کلام اللہ کہتے ہیں اس کی بھی توفیق دے. کم سے کم ایک بار تو پڑھنا ہی چاہیے. مشغولیت سبھی کو مولانا, ہم لوگوں میں مشغولیت ہے, مشغولیت ہے, نہیں تلاوت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. نام ماشاء اللہ جاگ تلاوت کرنے ہم کو بہت پسند آتا ہے, بیٹھے بیٹھے جب کر لو. ایک بار تو عام لوگوں کو پڑھ ہی لینا چاہیے. دو مہینے میں لکھا ہے اتقان کتاب ہے, یہ کم سے کم 2 مہینے میں ختم ہونا چاہیے. اس میں بھی تب بھی تو آدھا پڑا ہوا. اللہ براہ راست تلاوت, بلکہ معنی مطالب بھی نہ سمجھو اس میں, صرف تلاوت الفاظ کی تلاوت کرو. اگر فرماتے تھے تلاوت کرو, معنی سمجھنے کے دوسرا وقت نکال لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ اصول تزکیہ جو لکھا ہے انہوں نے, 3 سنایا ہم نے, 3 یا 4, دعا کیجیے 10 کو عمل ہونے لگے, اور زندگی کا حاصل جو ہے وہ کیا تزکیہ نفس, اللہ کا پاک صاف ہو کر کے جاؤ, رب کو پہچان کے جاؤ, دین کو پہچان کے جاؤ. آپ کو معلوم ہے پہچان کے جون پور میں گیا تھا, حضرت جی بھی آئے تھے, بہت بڑا مطلب ہے, انہوں نے مجھے بالکل یاد مطلب آپ بھی تھے شاید, کہا پورے چلت پھرت کا حاصل یہ ہے, چلت پھرت کا حاصل یہ ہے کہ قبر میں 3 سوال جو ہوں گے اس کا جواب تیار کر لو. یہ سب چلت پھرت جتنا ہے, اصل چیز سے بعد میں غفلت ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں فرو میں پڑھتے اصل کو بواسطہ بفر, اصل سے تو غافل اور فرو میں پڑ جاتے ہیں, فرو تم کو نہیں پہنچائیں گے. جڑ پکڑو گے تب پہنچا دے, اور اوپر تیری پکڑ دشا ہے تو اسے ٹوٹ بھی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اصول کے مطابق عمل کی توفیق دے. یوں دعا تو کرنی جائے, اللہم آت نفسی تقواہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا جو بھی ہے علامات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مزکہ ہے, مزکی بنا کے بھیجے گئے تو مزکہ تو ہی ہے آپ کا, لیکن اس کے باوجود حضور کو دعا فرما رہے ہیں. اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہم مزکہ ہے, لیکن ہم تو دعا بھی تزکیہ کی کر کیے جائیں گے. حضور فرما رہے ہیں اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت علی ولیہا مولا. ہم صاحب نفس ہیں, آپ ولی نفس ہیں, نفس کو ہم کو سدھارنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ ولی ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے اس میں, ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے. پاک اگر یہ چیز آدمی نے کر لیا ہے پھر اسے نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تم نے کیا کیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو کمیاں ہیں مجھ سے, بہت کمیاں, بہت کمیاں, خواص میں بھی کمیاں ہیں, اس کی طرف عام طور سے توجہ بس کیا جائے. تھالی کا کام بہت آب و تاب سے ہوا, اللہ کا شکر ہے. فرماتے تھے حضرت کہ وہاں کوئی غافل نہیں, یہ میں خود سنا کہ خانقاہ کی اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی, کیونکہ تذکیہ رس کے لیے جاتے تھے. وہیں ماشاء اللہ تھا, وہاں محمد احمد بھی گئے تھے کئی دن رہے, اور تو جاتے ہی تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصل فریضہ دنیا کا یہی ہے مولانا, کھا پی کو تو آپ جانور بھی کھا پی لیتے ہیں, یہ نفس کا تذکیہ. لڑکیاں سب رہتی ہیں, جیسے جب شادی ہونے ہوئی تو وہ سجائی آتی ہیں نا, اسی طرح اللہ کے لیے یہ کہتے نم کنو مت عروس, قبر میں جب ان سوالات سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ فرض سو جاؤ فرض, نم کنو مت عروس, اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ قبر میں, اب اللہ ہی تم کو جگائے گا, جیسے دلہن شوہر ہی آ کے جگاتا ہے. نم کنو مت رام نم نم کنو مت عروس, جیسے دلہن سوتی ہے تو خدا ہی جگائے گا تم کو, پاس ہو گئے تین سوال میں پاس, من ربو کا تمہارا رب کون ہے, ماں دینوں کا اسلام ہے, من حاضر رجل یہ شخص کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسے اس کو پہچان لیا کامیاب. تین ہی ہے سوال, ہر پرچے میں آٹھ آٹھ دس سوال آتا ہے, کیونکہ انگریزی کا ہو یا ہندی کا, دس اچھے سوال کم نہیں آتا, آٹھ سوال آتا ہے دس سوال آتا ہے, یہاں صرف ایک سوال تین بس, من ربو کا ماں دینوں کا وہ من حاضر رجل, اس کو پہچانتے ہوئے نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس امتحان میں پاس کروا دے. حضرت جی کے جو بدلایا مختصر, دنیا آپ نہیں جانتے کیا, سب جانتے ہیں, لیکن مختصر لفظ میں کوئی بات میں نقل کرتا ہوں نہیں, دسویں اوور تو نقل کیا ہوگا حضرت شیخ ولی صاحب کے بعد. نم کلو مت عروس, جسے درست ہوتی ہے یہ جسے یہ تین کام کر دیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. واخر الحمد للہ, اللہ میری طبیعت آج بہت سست تھی, بولنے کی ہمت نہیں تھی, لیکن اللہ نے کیا کہ اپنی کتاب لے لو کچھ سنا دو تو سنا دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو مفید و نافع و مؤثر بنائے, ہمارے تمام اعزاء و احباب کے لیے جو بھی متعلقین ہیں جو بھی محبین ہیں, اللہ سب کو اس طریق پر لائے, اور یہاں کی کامیابی سے بڑھ کے وہاں کی کامیابی سے ہم سب مشرف ہو. اللہ اپنے بندوں میں ہم کو شامل کر لے. اجلی اذا ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم سب کو دولت سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.